halletim bilmiyorlar. Allah artık kalmadı halimden anlayanlar. Mahcup ettin sen beni ellere deli gönlüm. Allah artık kalmadı halimden anlayanlar. Mahcup ettin sen beni ellere deli gönlüm. Deli deli deli deli deli deli. Seni sevmeyen ölsün, ölsün.

gariplik sarar. Uykusuz gözlerim hep seni yalanar. Her gece beni bir gariplik sarar. Uykusuz gözlerim hep seni yanar. Senin yokluğunla içim kanalar. Yanımda olsaydı neler vermezdim. Yanımda olsaydı neler vermezdim. Yanımda olsaydın neler vermezdim, neler vermezdim, neler neler neler neler neler vermezdim, neler neler neler neler neler vermezdim. Faydası olmaz. Benim bu derdime çare bulamaz. Kim gelirse gelsin faydası olmaz. Benim bu derdime çare bulamaz. Şu hasta yüreğim sensiz yaşamaz. Yanımda olsaydı neler vermezdim. Yanımda olsaydın neler vermezdin. Neler neler neler neler vermezdim. Neler neler neler neler neler vermezdim. Neler neler neler neler neler vermezdim. Bırak artık. artık düşünmeyi, nasıl olsa faydası yok. Bir kalp kalbi taşıyorsa seveceksin, çaresi yok. Bırak artık düşünmeyi, nasıl olsa faydası yok. Bir kalp kalbi taşıyorsa seveceksin, çaresi yok. Çaresi yok, çaresi yok. Seveceksin, çaresi yok. Çaresi yok, çaresi yok. Seveceksin, çaresi yok. Çaresi yok, yok. Kalbime girversen, güneş gibi doğuversen, şu kalbime girversen, sonra birden gidiversen, döneceksin, çaresi yok. Sonra birden gidiversen, döneceksin, çaresi yok. Çaresi yok, çaresi yok. Döneceksin, çaresi yok. Çaresi yok, çaresi yok. Döneceksin, çaresi yok. Çaresi yok, yok. Bırak artık düşünmeyi, nasıl olsa faydası yok. Bir kalp kalbi taşıyorsa seveceksin, çaresi yok. Bırak artık düşünmeyi, nasıl olsa faydası yok. Bir kalp kalbi taşıyorsa seveceksin, çaresi yok. Çaresi yok, çaresi yok. Seveceksin, çaresi yok. Çaresi yok, çaresi yok. Seveceksin, çaresi yok. Çaresi yok, yok. Çaresi yok, yok. Çaresi yok, yok. Çaresi. Gözlerimiz yollarda, gönlümüz nazlı. köşkte ne sarayda. Bizim de var kalbimiz, sevenleri biliriz. Kilometreye bağlı aşığımız ekmeğimiz. Seversek tam severiz, biz şoför milletiyiz. Seversek tam severiz, biz şoför milletiyiz. Kimi kamyon otobüs, kimimiz taksici. Senden güzel yok. şikayetim sana tanırım. Davacıyım bir kulundan ama sen yarattın, o yıprattın, bezdirdi beni canımdan. Sen büyüksün, sen ulusun, kurtar beni ne olursun. Bana çok çektirdi zalim ettiğini senden bulsun. Bana çok çektirdi zalim ettiğini senden bulsun. Kulun diye kabul etme, etme. Kulun diye kabul etme. Yeah. kıvrandı. Mutluluk ararken ateşe yandı. Hayat kadınıdır deyip geçmeyin. Mutluluk ararken ateşe yandı. Hayat kadınıdır deyip geçmeyin. Aşk bir arı göller. aşk bir arım, gönlüm kovar, balım yaralı yaralı, balım yaralı yaralı, yaralı yaralı yaralı yaralı, kalbim yaralı. Bu dünyada yoktur benden bahtı karı. Kalbim yaralı, bu dünyada yoktur benden bahtı kara. Yaralı, yaralı, yaralı, yaralı, kalbim yaralı, bu dünyada yoktur benden bahtı kara. Kader bana düşman mısın? Bırakmadın hiç yakamı. Kader bana düşman mısın? Zindan ettin hayatımı. Kader bana düşman mısın? Zindan ettin hayatımı. Kader bana düşman mısın? Dertten derde attın beni, yerden yere vurdun beni. Dertten derde sevdiğime, bu dünyaya geldiğime. Pişman ettin sevdiğime, bu dünyaya geldiğime. Acımadın gençliğime. Kader bana düşman mısın? Acımadın gençliğime. Kader bana düşman mısın? Dertten derde attın beni. Derde Benden önce doğmuş bu kalbim, asırlar önceki bir aşkla sevdim. Sanki benden önce doğmuş bu kalbim, asırlar önceki bir aşkla sevdim. Sevinmek hayalmiş, nereden bilirdim? Kerem'den, Aslı'dan biraz mıyım ben? Sevinmek hayalmiş, nereden bilirdim? Kerem'den, Aslı'dan miras mıyım ben? Bir tek umudum yok yarınım için, bir çıkar yolum yok kavuşmak için. Bir tek umudum yok yarınım için, bir çıkar yolum yok kavuşmak için. Allah'ım sevene bu zulüm için, Leyla'dan Mecnun'dan miras mıyım ben? Leyla'dan Leyla'dan, Mecnun'dan miras mıyım ben? Leyla'dan, Mecnun'dan miras mıyım ben? Çöllerdeymiş gibi yaşadım, koştum mutluluğa ulaşamadım. Kızgın çöllerdeymiş gibi yaşadım, koştum mutluluğa ulaşamadım. Ben de sevdiğime kavuşamadım. Ferhat'tan, Şirin'den miras mıyım ben? Ben de sevdiğime kavuşamadım. Ferhat'tan, Şirin'den miras mıyım ben? Kavuşmak için bir tek umudum yok yarınım için, bir çıkar yolum yok kavuşmak için. Allah'ım sevene kusurum niçin? Leyla'dan, Mecnun'dan miras mıyım ben? Leyla'dan, Mecnun'dan miras mıyım ben? Leyla'dan, Mecnun'dan miras mıyım ben? Leyla'dan, Mecnun'dan miras mıyım ben? Kaldı gelmedi kalbimdeki serseri. kimse ona benzemez. Onun hali başkadır, kimse ona benzemez. Onun hali başkadır. Of, of, of, of. Onun hali başkadır. Onun hali başkadır. Aşkın anahtarım, ona nankör olamam. Aşkın anahtarım, ona nankör olamam. Kendi yolumla olmak onun gibi bulamam. Kendi yolumla olmak onun gibi bulamam. Aşk dolu. Kalbimdeki serseri.